أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض مخنا دا مسئلہ بیان شوا چه خلق دا اللہ دا آیاتوننا انکار کینو اغیت منگ استدراج ورکو او بل طرف دا نبی علیہ السلام تلی ونے وی نو دا اللہ نا انکار دا غد آیاتوننا انکار پاگی باندی دلائل دینو اللہ وی دیدی دلائل وکی سوچ ندکڑی اولم ينظروا دي انکار که یو دی ندی کتلی و بادشاہت دا اسمانون و دزمکو کی او زمکی و اسمانون سکے و ما او بہر اغشے کی دی سوچ ندی کڑے خلق اللہ چی اللہ پیدا کرے مطلب دا کو اسمانون و تدی کتلی داغی نظام تا کتلوی چی بیستنو اللہ تعالی سمر مضبوطی طریقے سر پیدا کرے اوزمکی تا اوزمکی کمالات دا سخت دا بازی دا کیاو رنگ بل رنگ مختلف پسلون رازر ہونے مختلف پیدی دی بگی کدی ته قتل او بلکه الله فرمایي چې هر یو شی چې کوم الله پیدا کړی دی هغه کې سوچ کړي نه دی بیا نه انکار د الله د آیتونو نه کو او د الله پیغمبرانو ته وای لیونه نه وي دنیو جو شاعر موي وفي كل شيء له آیت د الله د پاره په هر یو شی کې یو دلیل تدل على انه واحد او دلالت کی رنخ پدی باندی چی اللہ جل جلال ہو یک دے و تنہا دے دا غصر شریک نیشت او درہم خبرہ اللہ وی دی سوچ ندکڑے پدی خبرہ کی ان آسا ان یکون کدک ترب اجل ہو قریب دے دا چی نزدی وی یکینی طور نزدی وی نیٹا دا دا نیٹا دا مرد دا دی یا نیٹا دا عذاب دا دی نو قریب دا چی دا دی دا مرد نیٹا نزدی وی دی سوچ ندیکڑا سینا مرد پیراشی او دا ایمان روڑو نا مکی مکی پا حالت دا کبر کی لائشی و سوچ مونگی نو دی دریو خبرو کی اللہ وی دی غور ندیکڑے انکار کئی او زمکو اسمانو نو دا نگوری انکار کئی او هر یو شید نگوری انکار کئی او دی خبری تا نکو ریسی نچ نیٹے نزدی یو سوچ ایم نئی کڑیو پا حالت دا کبر کی للشی او عذاب شی ندریو سی دنو طرف تا اللہ دی کافرانو لرا توجہ ورکا جدی درو سی جنو کی سوچو کئی نبیا بتا سو انکار نکوئی پیغمبرانو تبلی ونی نوائی یوی بتا مرگم مکتا کا ہاں ایسی نا مرگ راشی وی نیتم نیز دی سوچم نیکڑیو کافر لگشا دلیو یہ حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اکسیر و ذکر حازم اللذات دل لذات و ماتون کے دمزو ختمون کے شیر دیر دیر یاد ہے مرد تینا مراد نو دارا قرآن خبری دی قرآن و توجہ ورکا جدی کے سوچو کہ اللہ وی فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون دو قرآن درست و بدی پسشی بانی ماند دا اللہ تعالیٰ کتاب چھے اغان بلی او پسیح کتاب دے کامل کتاب دے اخیری کتاب دے دا اخیری پیغمبر کتاب دے نجپ دی شی باندے دا دی پا خبرو باندے دی ایمان نرارنو کبی ای حدیث بعد ہوئیو من دا قرآن نا رست پا کم خبر دی ایمان نرارنو بل سشیشتا دے نسیوا کے دے چھے دا خو اخیری خبر دے دا دی نرست پا دی پسی ایمان نرارنو سوچ دیو کی دی شیزنو کی نو ایمان دراله مطلب راه دی کتاب باندې ایمان راه دا دین ارستو بل سے شئ نشی رات لے ہدایت والا دا کامل ہدایت والا کتاب او بیان باز خلق آئی ایمان رالی نو پیغمبر تا اللہ تسلی ورکی من یدلل اللہ فلا حادی علا سوچ چا اللہ گمراہ کو ناغر پارسو ہدایت والا نشتا ولی گمراہ کو زلبا دے سوچ نکے اس ترگشتا حق پی نوینی وغنشتا حق پی ناو دی بس اللہ دے گمراہ کو فلا حادی علا حدو تیسو کی ہدایت والا نشتا پیغمبر تو تم ہدایت نشی کو وَيَغْرُهُمْ فِي تُعْيَانِهِمْ پریدی اللہ دی لردی پا سرکشے کیا مہون سرگردان مدی آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا او دا اللہ دا قدرت کاملہ بیان دا او دا دی دا کیفیت او دا حالت بیان دا ورپسی آیات کی یسلونک عن الساعت ایان مرساہ زجر او زورن دا مسئلہ دا قیامت بیانی کی تو قرآن درہ مسئلہ روم ایسا دیکھے دا قیامت دا مسئلہ بیان دے زکدہ دا آرام دا پارے و ناشناش تا پوسونا باکی دا قیامت با کلے دا قیامت سشے دے کل براز قیامت نشتا انکار باو ناللہ دا بیان کئی سلونا کانسا دی تا پوس کئیس دانا فبارا دا قیامت کی دا ساعت نساہو اصل کی عربائی کی دا گینٹی دا پارا میں استعمالی گی نجومیانی چوبیس گینٹو دا پارا استعمالی مختلف استعمالات تھی و دا قرآن پہ استعلان کی دا دے علوی حادثین ان دے ساعت قیامت تولی کی او نبی علیہ السلام تا حاضر لکلی دی قریش ہوئے یا رسول اللہ زمونگا استار اشتداری دینا پا فتح و مکتا ہوا ایک نجدا قیامت بکلی او یہودیانو بن نبی علیہ السلام تاوی شو مکتا کتا پیغمبری نزد قیامت بارک بیان نالنہ دا آیات نازل کو یسلون کانی سا تپوس کے استان پا بارد قیامت ایان مرسان چی دادی راتلل او دادی کامیدل بکلی مرسان پمانا دراتلو او پمانا د قائمېدو چې د دې قائمېدل بکلې د دې راتلل بکلې تپوس شو الله تپوسم ذکر کو وسره جواب یې نازل قل هو پیغمبر انما علمها عند ربي یقینا علم د دې قیامت صرف د الله سره دی انما معنا صرف دا عند ربي صرف زمان د پالون کې سره دی د دې علم صرف زمان پالی کتره چه زمان سوک پالی زمان مربی ده زمان تربیت کئی زده چا پیغمبری نو ده قیامت علم صرف آغسر ده نو یاد ساته ده علم نمراد علم ده وقت معین ده چه کم وقت برازی بلی منگا تاستا پتن نده قیامت برازی قرآن کی راو ذکر شو کنش قیامت برازی حدیثو کی تذکری ده قیامت برازی او قیامت با کل رازی وقت معیناو ٹیم دا دی علم پیغمبر سرم نشت سرم دا اللہ سرم او بل علم تفصیلی علم چه سس سبکی کے بعد وقائع نبی علیہ السلام بیان کری دی ہو تفصیلی علم دا سرم چاہتا دا اللہ دی. نو علم دا وقت معین او علم تفصیلی مراد دی نو قلو اے پیغمبر انما علموها یقیناً علم دا وقت معین دا قیامت چپا کم وقت برازی و علم تفصیلی عند ربی دیتا ہوا ہے چی دا زمان مربی و پالون کی سرد لا یجلیہا دا قیامت بنا ظاہر ہے لی وقت ہا پخپل وقت کے چکم دا دے وقت تے الا ہوا مگر اللہ تعالی نو کدا قیامت پخپل ٹیم بانے راولی نو صرف اللہ بے راولی د دې قدرت او طاقت د دې لوی حادثه د بل چانش ته چې بل څوک راوي مراولي به صرف الله او د دې وخت معين داعي علم او داعي تفصيلات دا صرف د الله سره دي دا غیر خبره جواب پاتې شو یو خبره دې کې اوري چې دا قیامت الله جل جلاله هو ولې پټ کړی دې کې حکمت سره نو صحیح حکمت ہو اللہ تا معلوم دے دے حکمتونو من مکلب نیزمون اکی در آدھا چې علم صرف الله ته دی علما او بعضه حکمتونه لیکل دي نارو نه یو حکمت دان دی چې دمر الوی حادثان لوی مصیبت را روان وي چې اسمانونه راو ورځيږي پرشته را کوزي شي هر انسان و پاچی یو انسان نا هر انسان دا هر ملک انسانان دا هر کور حیوانات ټول سالم کائنات ارضی لی مرد رازی نو دا دیر روی حادثی نا کدوم روی حادثی یو انسان اکیده لگی مسلمان مثلا نو که اگر دیر لگی خوباغ بانی با زندگی گرانشی کدته څو کوی چې په سباله په دامه نه 50 کسان روان دي ستاره کور غوخي درې ورځې بعد نه درې ورځې په تارو ټایم نه لې مصیبت چې څومره لویږي او د علم سړی ته وی چې دارا باندې روان دي دا دشمنی د دامه په سر په تر نه د هغه ژوندۍ تروشي د هغه مزه پاتې نشي نو یو خدای ژوندۍ وګران شي او دویم طرف ته دا چه دم رلری دا تیمه ده نو کابرانو بخنداغانی کوش داو کربونو کالد او که دیشی بعد دی مسلمانانو بیا عمل پریگوه چه دا خود زرگون کالدی وطا سوون کالدی وطا عمل تا ضرورت دیشتا کل برا دی او درم حکمت دا چه عام طور دا اللہ قانون دا ده چه کلم مرگ رازی نو دا مرگ وقت اللہ متعین کرن یو فرد لمرگ رازی یو انسان لمرگ رازی دا قیامت دا کائنات مرگ دے دا دا عالم مرگ او دا مرگ نیتا معلومه نی لحاظا دا دا عالم مرگ دے نو دا دیم نیتا معلومه ندا با آن دا دری وجه دی نو سی حکمت آغای اللہ تپد نو علم متعین دا اللہ سر دے بل راولی بیم اللہ ورپسی سقلت بسماوات والر لا تاتيكم الا بعد دیکھو جملو کی اللہ دا خبر ذکر کئی دا قیامت احوال ذکر کئی نو شاید چی دی دا قیامت دا حالات و بارکیم ذکر کری نو دا راتلو ٹیم اوتو نہو حالات اوتو دو صفات دا قیامت ذکر کئی او یا کی دیشی دی تپوس نہیں کرے خو بیام اللہ دا خپل طرف تا دا قیامت دا خپل طرف پا دا قیامت بازی صفات ذکر کرو چرا انسانان او یری جو داگی دا پرسو کی تیارے ہوئے نیو دو صفات علامات اللہ تعالی ذکر کرو سنگج نبی علیہ السلام حدیثو کم دا قیامت علامات او صفات ذکر کری نو اللہ او فرمائل سکلت فی السماوات والارد یو خبر خدا دا قیامت دیر درون شیر پا خواندانو دا اسمانونو دا زمکا که دا یو دیر الوی حادثه دا دی پشان وی عظیمه حادثه نشتا دیر خطرناک و سنگین حادثه دا پا خواندانو دا زمکی او دا اسمانونو دی دوم رلوی حادثه با پی بلا نیر اگلی پا دی زمکا و اسمان که پا دی خلقو بانی سم رجی دا قیامت او دیم خبر اللہ اوپرم اللہ تاتیکم الا باعتا تاسو تبدا نرازی اے سوال کونکو الا باعتا تن مگر ناسا پر برازی ندوا علامی اللہ ذکر یو حدیث کم پیامبر علیہ السلام دا دیم علامان ذکر کردی دا پیامبر علیہ السلام اوپرم اللہ بہرد سے بروایت تی چھ پیامبر علیہ السلام اوپرم اللہ تقومن نسا وقد نشر رجلان ساو بہوما قیامت بناشی دو کسانو با کپڑا خورا کری کچ میج بگئی نو خرس با اونکی او اتان بمراغون نکی قیامت بکائی مشی دوم رزر او پیامبر الاسلام پر مل قیامت بناشی او یو سری با اغا خپل تازه لنگ اوخا اغا با واپس کری داغین با پا اخلی علانکی داغین با پا واخلی اغا با پا با نصیب منشی ابا و نخلی نو داسې براشي بالکل هغه تازه او وارغو هغه به نصیب نشي ابو نخري ابه ته غستي او به نخري او قیامت براشي او د خپل خوف لوي چې په دې کې به زخل او خان او اخل او بو ورکم او پیغمبر علی السلام فرمایي فلا اس کی به هغه کې به او بو انس کوي په خپل سارو باندې ولا تقومن نساء وقد رفع اكلته قیامت به قائم شي او دبا اغا نونه خپلی خلیتا اوچه تکڑی او هغه مونږه به نصیب نشي په خلک کې به پاتشي او قیامت به قائم شي نو قیامت برازي پیغمبر علیہ السلام پر مننا صاحب نه را قیامت یو دوه صفات ذکر کړه حدیث کې پیغمبر علیہ السلام زیات ذکر کړي هوارته یو سو یو ر درې قسم علامات د قیامت یو علامات بعیده دي د قیامت لره لکه نبی علیہ السلام دور کې نلک قریبی تیر شوی یو علامه دام د نبی علیہ السلام وی زما د قیامت راتل داسې راتلوږي او چې داسې نږدې بل پیغمبر علیہ السلام وی د حجاز نبور روزي دومره تیز اور به چې په بصرا علاقه کې وا د اوخان ستون اختاری دا علامه د نبی علیہ السلام دور سره نږدې شي پیغمبر علیہ السلام راستو حدیث کې لکه فتنه د تاتار معلومیږي چدا د ترکستان نراوتی وابس د اسلام د پاره یو قهر ټول مسلمانانو اسلامي برباد کو دا څنګه د نبی رسول الله سلام معجزه شکل کمر دا لري علامات دا تیر شي یو درمیانه دی لکه اوس شروع دی لکه حدیث کې راضي او سړی په دین باندې اولانی دی بکل کابه دی عالی جمری دا څه وی لکه چې پسروټ کبانې اولانی سروټ کې لاس کې نسلی په دین باندې ټینګېل څوک بوته په غور ورکه سو کوئی داتا جسا کہہ دا سو کنا کئی پدین بٹنگی نلگرانش آو دا قبیلی مشر دا قوم مشر با پاسکان شی ناپ تول کی با کمی شروع شی گانے بجانے با شروع شی کلک آلمان دا غیب کلت شی دا علماء قتل بسیوا شی ادنا صدیق ہو اقصا اباہو دوست برانس دی کی پلار بلری کی اماندار با خلق خیاندار گنی خیاندار با اماندار گنی رښتینی ته به دروژن وای دروژن ته به رښتینی وای طلاق بسی واشي مساجدو کې به خبرې سی واشي شراب کل بسی واشي غاڼې بجانه به شروع شي نو دا هغه درمیانه علامات دي چې اوس شروع دی او دا چلی یو علامات بعیده دي چې لکه د عیسی علیه السلام هغه دمشق کې د عیسی علیه السلام نزول لې ظهور د مهدی علیه السلام د دجال راتل لی یاجوج و ماجوج دی نور دا مغرب نرا قتل لی دابت الارض یو زناور برازی شلم اسی پارکی بے ذکر راشی آدھا کرنگی دا یمن نبا اور راوزی مختلف جنگو ندی قیامت تنید دی دا مسلمانانو دا کافرانو دا آگی تذکری موجود دین دی تا علامات قریب دی بس قیامت با بیادا غا وقتی نیز دی نو اللہم دیزے کی دو اقوال دا آگی ذکر کلو چه یو دار جدال دیر درانا حادثه در فخواندانو دزمکی و دزمانونو کی عدیم لا تاتیکم الا باق تا دابن رازی تاستا مگر ناسا او بیا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی دا خبر اوکر جدی تانا دا قیامت دا سی تپوسونا کئی کاننا که حفیو نانا گوئے کتر دا قیامت بارک دیر تپوس کو انکے دا اللہ تعالی نا بس صرف دی پسیل کی دلے دا دی تاناش کے حفیو لکی کس اسرار سره سوال کوي بیا دې نو باندې تاسو پیغمبر داسې لګی دې دې چې بس طرف تم دې بار کې گویا کې سوالونه کوي زمانہ او د دې معلومول کې نو مطلب دا کون ته ادب ورکې چې دې بار کې بس علم صرف الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې بار کې کیده دا الله سره دې علم یسلونک تپوس کې استانه قیامت بار کې کانک حفیو عنها گویا کې تدیر متلاشی ډیر سوال کوونکې دیر کوئے دے قیامت بارکے قروعی پیغمبر انما علمها عند اللہ دوبارہ تکرار سرے مسئلہ ذکر تاکیدی مسئلہ دا چیدے دے علم اچھا تنشتا قروعی پیغمبر انما یکینن علم دے عند اللہ صرف دا اللہ سرے دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نبوئی قروعی پیغمبر الان لکل نفسی ضرر نفعا ولا ضرر زمین مالک لنفسی ده زان خپل ده پارا نفعان ده نفع ولا ضرران ده ضرر الا ما شاء اللہ مگر چه اللہ وان نو مطلب داره چه ده مخلوق تا ده اعلانو کا چه زم ده اللہ یو بندین ما سرم چه کم شه ده اللہ پلاس کره نپ ده اللہ پا اختیار کره تکمینی طوری اللہ ورکی ده چه پلاس کره نده نظر دا اغی مالک نیم دی مخلوق تا ہوئے زم دا اللہ یو بندین دیتا ہوئے پل عبودیت و تذکر کا د بل چا د پاره د نفع او د نقصان مالک سکه چې کوم نفع د الله په لاس کې را الله ځان سره غست تکوینی نه پدا دا غیم ز مالک نیم چې په زور حاصل کړ ولا ضرر نه د نفع د ضرر چې کوم تکوینی ضرر نه زما په قدرت کې نه ده د الله په طاقت کې د زده اگے د پکولو طاقت زنل رم ز مالک نیم الا ماشاء الله مگر چې الله تعالی وو الله ما ته اختیار راکی د خپل تکوین نه واسي الله ما ته اختیار راکی ما تر ته وګرځین بیا د اغنف حاصلول شم ضرر لري کول شم دا کرنګ علم د قیامت نام دا الله اختیار کړي زما په اختیار کې نه ده او دغه خبره پیغمبر دا او ولو كنت علم العلم کچره ما ته د غیب او پته وی لست اکثرت من الخير نو ما به ډیر خیر حاصل چې کم زما په اختیار کې دي او د انداغي باندې کې د غیب او پته ماته وینم ما به خیر سی واکړم و ما مسن یسو او ما ته په تکلیف دنیوي نور را رسیدلې مثلا سمدل تاسو د غیب خبرو ته پوس کوي د قیامت اوس کما ته پته وي د غیب چیرې زه خدای دې ته زمال ته کافران ما منه کوي نبی اسلام باندې راتنه چې حرامونه کولو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وي چې په دې پلان کې ځای کې په وخت کې به زما غاف ما دی نبی علیہ السلام باغې نه ځان بچ کړ نکمات علم غیب نه د هر شی به ما ته پته و چې دې کې خیر دې پیدا را به میکاو او دې کې تاوان نه نقصان دې دې کې سود ما مسنی سو سود به میزان بچ کو او خیر به می حاصل دې کې ګټه نه دې کې تاوان دې دې کې فتح نه دې کې شکست دې دې کې نفع نه دې کې ضرر دې نکمات علم غیب نه د مخ کنه به ما ته پته لګیلا نو د ضرر والا سيزونو نه به ما ځان بچ کو او پیدو والا کارونه نه ما کول خو ما ته نه د قیامت باره کې علم نشته او نه د نور سيزونو باره کې علم نشته انا ورپسې الله تعالی منصب نبوي بیان کړي ته وایي زما منصب او زما ډیوټي څه ده ان انا الا نذير مبين ان انا الا نذير وبشير نیم از مگر صرف یرون که دا اللہ احکام بیانون او خلق یرون کچر دا احکامات دا اللہ ادا نکلو نازان بدر کی ان انا الا نذیر و بشیر او زن نیم مگر زیر ورکون که دا اللہ احکامات بیانون کدا دا احکامات ام بیان پورکلو نجنت با ملاوی گی لکو من آقون تا یومنون چی ایمان رون نظام منصب او زما ڈیوٹی اغا علم غیب و بانده اطلاع حاصلون ندی دا خو صرف کمال الهی دی زما ڈیوٹی اغا خلق و تحکامات بیانول دا اغی فنکولو بانده یر ورکولو دا اغی پا پورکولو بانده زیر ورکول دا زما ڈیوٹی دا پاتشو علم غیب دا دا اللہ تعالی خاصد نگر علم غیب سے پیغمبر کن نشتا بعضی اولیاؤ دا پر خلق علم غیب ثابتی دا خبر غلط المعين دا صرف خاصه دا الله تعالی دا الله کمال پاتشو يهوديان یا عیسایان چې د خپل پیغمبرانو د پاره دا غیر پاره المغیب یا بازی المغیب والے سيزونه ثابتې د خبره ټولې غلطي دا صرف دا الله تعالی خاصه نبی عليه السلام و سلام تم الله ویلي دی مخلوق ته وایي چې ما ته د غیب پته نشي پاتشو دا خبره چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د باز غیب بیان کړي ناګه ته غیب نه ویل کیږي غیب علم عیب هغه ته ویل کیږي چې دا غیب لپاره څه وسیله نه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم علم الله ورکړي هغه ته اطلاع علی نائب ورکی ویل کیږي دا غیب لپاره وسیله شته علم عیب هغه ته وایي چې دا غیب لپاره څه اسباب استعمال نه کې ډایرکت بذات خود ته ده بده او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قیامت باره کې یا نور د پټو سيزونو باره کې خبر ورکړي دي نا ده نبی علیہ السلام ذاتی علم نده اغا اطلاع علی الغیب دان دا اللہ ده ترپا نبی علیہ السلام تا اطلاع ورکلشه نا اطلاع علی الغیب جدا سره علم غیب ذاتی جدا شده علم غیب ذاتی نبی علیہ السلام سر نشته او دا سا نقصان نده نبی علیہ السلام تا اللہ تلا دا اولین و داخرین علوم ورکلی دو نور و انبیاء پا نسبت نبی علیہ السلام تا اللہ دیر علوم ورکلی و علم غیب ذاتی دا نبی علیہ السلام تا نشته اطلاع علی الغیب ودشته نور احکامات شرعیه و بارکه و تعلیم شتا و پاتشو المعیب دا اللہ خاصد دا شرک تے دا پیغمبر تا اللہ تلاوی لی چلی تا اعلانو کا چلی بارکه ما تا پتنیش تے کنی هر شر نا نقصان نا با مازان بچکو هر پیدی او خیر والا زیدہ هر خیر ما حاصلو اگر تبزور رسیدہ ولم ينظروا آیا دی سوچ نده کڑے فی ملکوت السماوات پبادشاہ دا اسمانو کے والارض او دزمکو کے وما پاسکے خلق اللہ چې پیدا کڑے دی اللہ تعالی من شین دار یو شینا وانہو او شان دادے آسان یکونا قریب دا چوی آسان یکونا قریب دا چوی کدک تربان از دیشوی وی تحقیق سرا اجل هم نیتا ددوی یا مانا و آسان یکونا ممکن دا چوی قدک تربا تحقیق سرا از دیشوی اجل هم نیتا ددوی نو بس دی سوچنا کیسنا نیتا از دی مرد پراشی دی سوچ مکاوتا ملونش نو دی ولی سوچنا کی فبی ای حدیث پم پس پکم یو خبر باندے بعد غور استردی قرآن نا یومینون دی با ایمان رولی نو دا اخیری کتاب دی دینا رفت و بل حدیث والی کتاب نشتا فبی ای حدیث پم پس پکم یو خبر باندے پکم یو بیان باندے بعد غور استردی قرآن نا یومینون دی با ایمان رولی من آسو جبلی اللہ چه گمراک دا اللہ غلر فلا هادی لہو نشتر سو اس کو ہدایت کن کے لہو دتا ویدر ہم پریدی اللہ تلا دیلر تیتو یانہم پسر کشید دیکی یا مہون سرگردانا یسالونکا تپوس کستان اے فیغمبر آنستا آتے پبارد قیامت کی ایان مرسا چکل بیکا امیدل ددی قلو اے فیغمبر انما علمها یقینن علم دا وقت معین دا قیامت عند ربی صرف درب زمان سرد لا یجلیها نبزائرہ دے قیامت لرا لے وقتها فوقت ددے کے پتین ددے کے اللہ مگر اللہ تعالی ثقلت فی السماوات دور دے اولوی دے دا قیامت فی السماوات پا خواندانو دا اسمانونو کی والا دے او دزمکو کی لا تاتیکم الا بغتتن دا دیر درنا حدیث را کچرے دے حیوانات تم دا قیامت علم وے نو تاسو تا پدے کیو صرف سرویم نو ملو شای دم را سنگین سنگین حدیث را اللہ وطلوی اویلی دی ساکولت دا دیر درون دے فی السماوات پخواندانو دا اسمانونو کے والاو دیو دزمکو کے لا تاتی کم نبرادی تاوستا اللہ بات تم مگر ناسا پا یسالو لکا تفوس کے استان اے پیغمبر پبارد قیامت کے کانکا بویا کی تچے حفیون انہا دیر فالکا ان کے انہا دے قیامت بارکے استا بس بلکان نشتا دیتا پسی شوینی بویا کی تزرب د دغه اغه علم حاصلولو پسې لګیدل قولوا يا پیغمبر انما علمها یقینا علم د قیامت چې ده د قائمو د وخت معین ده چې ده د قائمو د وخت ده چې ده عند الله صرف د الله سره ده ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون پدې خبره نه کوېږي قل وایا پیغمبر لا املک لنفسي نفعا زمالک نیم د خپل ځان لپاره نفعا د پیدې د حاصلولو ولا ضرر نه د ضرر الا ما شاء الله مگر اج والي الله نو چې کوم الله غواړي ماته طاقت راکړي حاصلول شي اکم چې د الله په طاقت او قدرت او قبضه کې دي نو هغه ضرر نه د پکول شي او نه هغه نه په حاصلول شي ولو کنتو کچری ویزو عالم العیبا پوئی دی پپٹو سیزنو پا علم غیب باندی پپٹو خبرو باندی او دی پپٹو سیزنو پا علم باندی لست اکثر تو من الخیر نو خام خاما بزیاتی کرو دیر زیاد دمی حاصل کرو من الخیر دی خیرنا وما مسنی اسو نبو مسکڑ نبو رسیدل ما تاسو اس تکلیف دنیاوی اس یو تکلیف دنیاوی هغه به ماته نو رسیدلې ان انا الا نذير نیم ازو مگر يرون کدا الله نا وبشير نذير ورتون کې لقوم ان اقم تا يؤمنون جري ایمان وروړي يا ولولين يا الاخرين يا قوت المدينه يا رحم المساكين کریم خدای الله ستاسو قدرت کوم دلایل زمکه دي اسمانونه دي ستاسو مخلوقات دي کریم خدای کی د سوچ توفیق مون تر نصیب کی یا الله کریم خدای زمون دي ټی راتو نمخ کی مون ته دي اختیار توفیق نصیب کی یا الله پر کلام باندې مون روان کی د اخیری کلام یا الله تم ته هدایت کی یا الله بسید الله روان کی کریم خدای الله د قیامت پختہ کی د مون تر نصیب کی کمزور کی دی الله خطرناک ده دی ایمان بودون کی کلک عقیده یا الله زمو قیامت باندې هغه موجوده کی یا الله کریم خدای ته زمو ناراضی شي یا الله چې قیامت کې سمه کې تدری وی الله ته زمو ناراضی قبر کې رضای دنیا نه دی الله تم ته خپل رضا نصیب کړي صلی الله تعالی